بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من منتدى السلف يدن فو محاضر يويتي دو اباتي دي دو جدي ما دون دي دو بكتوجي انينيو غول ايبنا كوكويته leƴƴi wondude musiɓɓe men maaketeɓe Abou Fatima kaalo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين وجعلهم بمنه وكرمه ونعمته إخوانا، وأرسل إليهم رسولا ليجمعهم على الحق وينهاهم عن التفرق والاختلاف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في الله جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استن بسنته واهتدى بهديه وسار على ملته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإيمان التي جعلها الله تبارك وتعالى تحية وتسليمة بين المؤمنين في الدنيا، واختارها جل وعلا تحية وتسليمة لأهل الجنان في الجنان، قائلا لكم حبا واحتراما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى كفو الله تبارك وتعالى ووين درد برد بيرو جياب مكو قمدن بي كفو الله تبارك وتعالى وقت يومين مكو مؤجر مكو نيم مكو بيرو قمدن بي سيطة بتاواتكو بنيني قوتو ببالي قوتي onele maɓɓe kadi nelaaɗo mo tawata onɗon nelaaɗo ko addi mo ko fiyyo o muuɓu ɓe hoore oɗo googa o haɗa ɓe ko wiyete kon feccagol kañum may lurrugol. E yettimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala waɗuɗo ɗum ɗo, o waɗiri ɗum moƴƴere makko kañum may nema makko. Seedi ke wonde reweteeɗo e goonga alaa hannduɗo e dewal ngal foddi e maggal, si wonaa kanko Allahu tabaraka wa ta'ala gooto. Seedi ke wonde nelaaɗo o Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabi, kamɓe nelaaɗo on ko ɓe jiyaaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala nelaaɓe makko. Mi seedike wonde ɓe yottiniingal ɗo nelal joomi maɓɓe, ɓe huytaali hay e huunde, ɓe tottiinde ɗo hoolaare nde joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala hooliiɓe ɓe jamfaaki hay e huunde. Ɓe laaɓaniiɗe ɗo mofte maɓɓe hattirde laaɓugol reedu, ɓe daynaali ɓe, ɓe suuɗaali ɓe hay e huunde. ɓe dari ke ɓe tinni ke fiikaaɗo diina joomi maɓɓe no foolira no ka yaarira yeeso hattirde tinnagol no haaniri noon tinnoreede haa Allahu tabaaraka wa ta'ala ɗettitiɓe o natti ɓe ka makko. ɓen toromo kanko Allahu azza wa jal yo ɓeydu mantoore makko nden e yurmeende makko nden e dow maɓɓe, kamɓe e kala neɗɗo gomɗinɗo yimɓe nder suudu maɓɓe, e denndaniingal ɓeeɗo sahaabaaɓe maɓɓe, e kala artuɗo no ñentina oɗo sunna maɓɓe haa ñalaande darngal. ara yeeso ɗum mi salminii on ko ono yo siɓɓe tedduɓe, salminaango ngo tawata ko salminaango islamu, salminaango iman, ngo joomi meeɗen tabaraka wa ta'ala suɓi o waɗani en salminaango e hiwraango hakkundaaji meeɗen enen gomɗinɓe ɓen ka ngurɗan aduna ɗo. kanko Allahu azza wa jalla o suɓii kadi o waɗi ɗum salminaango e hiwraango wonande ɓeeɗo yimɓe aljannaaji ka nder aljannaaji to. ara en toro Allahu tabaraka wa ta'ala yo o arsiku en laɓɓinalngol mo kanko Allahu jalla wa ala e denndaangal fiyakuuji diina meeɗen kam. o arsika en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala hawrindinngol en e konko kanko Allahu o yiɗi o wela. ay ɗum woni ko ɗettaa konka deftere makko teddunde e ka selli ɗon e sunna nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hara kono ɓeeɗo ardiiɓe moƴƴuɓe ɓe faamiri noon. haray si ɗum feƴƴi yewtere meeɗen nden e oɗo ñalorma tedduɗo e ndeeɗo nokkuure teddunde inchallahu azza wa jalla yiiloto e mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko aatharul ma'asi wa zammul asabiyyati fi ddini, maana muɗum ko batteeji aydi maana tanaaji e lorraaji e soñjaaji ko ɗiiɗoo bakkatuuji rimata kon e hoore ɓeeɗo yimɓe faggitiiɓe ɗin bakkatuuji, kañum ma e ŋiñugol ko ko wiyetee leƴƴi leƴƴi yaagal ka diina meeɗen ɗo woni kaaɗoo diina islam. e nganndi ɗiiɗoo fiiji ɗiɗi ko ko wiyetee ɗo irtikabul ma'asi, waɗɗitagol ɗiiɗoo geddi, waɗɗitagol ɗiiɗoo bakkatuuji, lundagol ndeeɗoo deftere Allahu tabaraka wa ta'ala e lundagol oɗo sunna lelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wattude e ko ko wiyetee leƴƴi leƴƴi yaagal, feccagol waɗa yimɓe ɓen ɓe tawata ko hawtuɓe leñol ngol tum woni ko naɓidata, darna kadi maha ko ko wiyetee alwala'u walbara'u e hoore ngol ɗo leñol, bi maana tawa neɗɗo on mo o yiɗata wo mo o yiɗata ko on mo o hawti leñol, kala mo tawata wanaaɓe leñol gootol hay si tawii finnde maɓɓe nden ko wootere, hay si tawii hawrii diina maɓɓe kanko diina woota o haajaaka e on ɗon neɗɗo balko añeteeɗo ka makko o faalaaka yiwde on. ɗiiɗoo fiiji ɗiɗi ko fiiji ɗi tawata ko saakiiɗi e ndiiɗoo leydi meeɗen, ko fiiji ɗi tawata ko daɗi ɗiiɗoo ko seeɗaaɓe ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala faabi o fewni. tawi noon kala e leydi ndi tawata ɗiiɗoo fiiji ɗiɗi ɗi jaalike, kala e nokkuure nde tawata ɗiiɗoo fiiji ɗiɗi ɗi saatike e muuɗum, no jeyaa e sunna Allahu tabaraka wa ta'ala on ɓittinalngol ɓe yimɓe ndinɗon leydi, liɓugol lekke e yimɓe ndinɗon leydi, addugol satteende e yimɓe ndinɗon leydi, hibbugol kulol e hoore yimɓe ndinɗon leydi. wani si tawii hawri en taccike ndeeɗo toɓɓere aranere woni ko ko wiyetee irtikabul ma'asi, المعاصي على مرتكبيها فجت قلدو بكتوجي وفجت قلدو جدي فجت قلدو لندلي كان ما يبتن مورن دنيا هوري بيهم بيتواتك فجتي برنو قلو قهونا نتوات الله عز وجل وبنينا نيا نوك قرآن على مكة الدنيا wani yanko melangi den fellite hattirde fellitugol wani allah tabaaraka wa ta'ala ko qa'iman bil qisth ka ko allah azza wa jalla ko darordo mundal o tonya takan ko subhanahu wa ta'ala hay e goto o tonya takan ko allah azza wa jalla hay e hune hol wani to bangi nani en nunka qur'anare makko teddunde ayaje ngewude وَيَكُنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا تَبِيدِكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُتُونَ تَايِمَ بِهَيْهُونَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُتُونَ تَجُلُّ أُتُونَ كَذَلِكَ نَقَمُ تَوَتَّكُ كَيْفَيْرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُتُونَ تَنَقُ فِيهُ قال لكم الله تبارك وتعالى اوتوني تاكد نقدو متوتك بويليدو ان الله لا يظلم الناس شيئا وهي ايه بوكم الله تبارك وتعالى وان ان الله ليس بظلام للعبيد كف الله عز وجل اصفر لديك اوتوني وجيا بمكوبه وريدك الله تبارك وتعالى كوكو يتيتوني إمكوك الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعالمين الله تبارك وتعالى كوكو أصفر لديك وأفعلي دوتوني ونمدن ديرو تبور مكو والوانسي وبنجنني وانكوكو يمهرمي توني إهور مكو ووكي توني دنكاليكو حرمو إهور ميدن وهدي توني ديرغل أنا أردي نوعي هذا الحديث وإمام مسلم بسلي كصحيح مأبي إبتال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وتواتك حديث قدسي وللعنه صلى الله عليه وآله وسلم بسلي نوعي مرد إجوم مأبي تبارك وتعالى كف الله عز وجل وي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فقال الله عز وجل ويقول يجيا بأن من جوم مولا تبارك وتعالى مهر مني توني لنهور ونكي ألتي موليك ديكن لندن توني قد هرم لحق ناجي مولا وتعن توني أي من جوم مولا متواتك ميولي فولدون mardo dole on hubindido tagore nen dendangal mayre min jomi monon tabaraka wa ta'ala ni harmini de do tonye hore wonki yanki min misiporali tonye mi tonya ta anno nonon kadi mi wadi de do tonye hakkundaji modon ko harmude wata on tonye der hakkunde mono kanko tabaraka wa ta'ala o bangina ni e wonne kanko osifora tonyugol Nuno holla e wonde kala ko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o libi e biddo Adam. Kala ko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o memi ni biddo Adam. Duwa na tonye immorde ka makko kanko Allah azza wa jalla bal ko nundal timmungal immorde ka makko. Dun kadi si tawi ho wi woni ko tana ko sabu faggitande on biddo Adam ro. Wali non jomi meden tabaaraka wa ta'ala o bangina ni en ka qur'anare makko teddune wonde makko ko wiyete do bakkatuji dendangal sanaji di hebeten din ka hore leydi do dendangal sonjaji ko hebeten kon ka hore leydi do dendangal billareji ko hebeten kon ka hore leydi do runno ko e dendangal munu ko immorde e dido bakkatuji meden di wonde nge faggitare ko toke dum do woni ko woni arde saaje e hore meni Rutendari mustali di kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o halki din di dendangal majji gila e ɓeeɗo yimɓe annabi Nuhu alayhi salatu wassalam haa hewti e ɓeeɗo bani israila yankooɓe, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani e wonde ko o nanngirnooɓe ko bakkatuuji maɓɓe ɗin. Allahu azza wa jalla to ñaali ɓe, o halkiraali ɓe fii tum ɓen no mettira mo niitu, kanko tabaraka wa ta'ala o halkiraali ɓe fii mo ɓari doole e dow maɓɓe, bal o ɓanginani e wonde ko o halkiri ɓen ɓe denndaangal maɓɓe ko sabu bakkatuuji maɓɓe ɗin. ko ɗum waɗi si o wii fa kullan akhadna bi zambi, o wii gooto kala e ɓeeɗo min nanngitirno mo bakkaatu ko o faggitii kon, gooto kala e ɓeeɓe min halki min nanngitirno ɓe ɗiiɗoo boneeji ɗi ɓe faggitii. kanko Allahu o wii fa minhum man arsalna alayhi haasiba, o wii no e maɓɓe ɓen ɓe min halkuno ɓe tawata ko kaaƴe woni ko min saaƴinno e hoore maɓɓe, ko kaaƴe woni ko min imminno e hoore maɓɓe min halki ɓe. si tawii hawri en ndaari ɓeeɗo yimɓe annabi Lut, yimɓe ɓe tawata ko sifitornooɓe bakkaatu moolanaaɗo, bakkaatu mawɗo, mo tawata ma sabaqahum biha min ahadin min al aalamin, adaaki ɓe hay e gooto e tagoore nden waɗugol on bakkaatu, ɗum woni yo gorko ar itta tuuyo makko e gorko sifaajo makko. oɗo annabaajo Allahu tabaraka wa ta'ala mo Allahu imminno e maɓɓe woni annabi Lutu alayhi salatu wassalam, ɓe haɗi ɓeeɗo yimɓe maɓɓe haa ɓe ronki, ɓe haɗi ɓe hattirde haɗugol Allahu azza wa jalla nde ɓe tikkinnoomo, ɓe salii rentaade on ɗon bakkaatu mo kanko Allahu o harmini, ɓe salii ɓooraade oɗo bakkaatu mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ñiddini o haɗi, Allahu jalla wa ala o halki ɓe kanko subhanahu wa ta'ala, o halkiri ɓe nooneeji leɗte. ɗum woni waylitugol ndiiɗoo leydi taw nde ɓe woni e muɗum ndin waylita ndi watta ko woni ko dow mayri ɗum ɗo wontira ley yeeso ɗum, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o saaƴini kadi kaaƴe ɗe tawata ko ittaade ka loope sijjiil, kaaƴe ɗe tawata ko ittaade ka yiite jahannam, ɗen kadi ari saaƴi e hoore maɓɓe ɓe halki ɓeeɗo. Allahu azza wa jalla harkirnoɓe ɗum ɗo ko ɓe o inni fa minhum man arsalna alayhi haasiba, no e maɓɓe ɓe tawata ko kaaƴe woni ko min saaƴinno e hoore maɓɓe min halki ɓe. wona noon oɗo neɗɗo bonɗo dundarankeejo wiyetenooɗo Abrahatul Ashram, neɗɗo mo tawata o hoɗitorno doole ɗe Allahu azza wa jalla hokki molen, o hoɗitori kanko Abrahatul laamu ngu Allahu tabaraka wa ta'ala hokki mongu, o hoɗitori kadi ɗiɗo ko neeli ɗi Allahu azza wa jalla eltani o, o mooɓi ɗiɗo, o sutani nduɗo suudu ndu tawata ko alkaabatul musharrafa qiblatul muslimin awwalu baytin wudi'a linnasi, nduɗo suudu ndu tawata ko oɗo kaaba teddinaano, nduɗo suudu ndu tawata ko kayru woni qibla ɓeeɗo jebbilaniɓe Allahu azza wa jall, kaɓe fewtata ɓe juulana Allahu subhanahu wa ta'ala, nduɗo suudu ndu tawata ko kayru atta wallinaneede yimɓe ɓen suudu ka hoore leydi ɗo kaɓe rewa joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala. kanko oɗo Abrahatul Ashram o mooɓi ɗiɗo koneeli makko, ɓe wattodi ɗon kadi e onno mawɗi ɗi tawata ko mawɗi ɗuuɗuɗi, ɓe ari fii liɓugol nduɗo suudu Allahu tabaraka wa ta'ala, tawii ɓe jogii ɗon mawba mba tawata ko mawba moolanaama, mawba mba tawata ko marba doole moƴƴa, himba wiyee Mahmud. ɓe addi mbaaɗo mawba haa gasi, ɓaa ɓe hewtiniima tawi ko fii haɓɓugol suudu kaaba ndun haa gasa, ɓe ɗettangol ɗon ɓoggol ɓe haɓɓa e mbaaɗo mawba, ɓe raɗo mawba man mba dirta mba liɓa suudu ndun. si tawii hawri ɓe imminii mbaaɗo mawba, ɓe fewtiniriima ka suudu Allahu tabaraka wa ta'ala, mawba mba mba saloyaade, bal si ɓe meemiimba fiiyo mba immo mba fewtira ɗon mba salo immaade. si ɓe ɗettii mawɓa mban ɓe wurtiimba, ɓe fewtiniriimba nokkugo, mba immora neweende ɓe raɗooma mba yaara ɗon. nde ɓe neemunoonon seeɗa, Allahu tabaraka wa ta'ala nennani ɓe seeɗa fii si tawii ɓe waajitotoo ɓe rentooɓe ruttoo, kono ɓe duumii e hoore on bone maɓɓe mawɗo ɗon, ɓe annii wonde pellet ɓe iwataaɗon ɓe liɓaali ndiwɗo suudu. Allahu tabaraka wa ta'ala imminii maɓɓe colli ɗi tawata ko colli tiwe tiwe ɗuuɗuɗi, sonndu kala no jogitii kaaƴe tati, ka cappun kala tawi no e hayre no non e hunduko sondu kala kadi tawi hayre no non Allahu azza wa jalla immini dido cholli e mabbe tawi ko addi cholli din ko fi bugagol den kaaje don halka be bedendangal mabbe kanko subhanahu wa ta'ala o wi wana ubanginirani en dun non ka suratul fil o wi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kulin Allahu tabaaraka wa ta'ala halkiri bendon kadi kaaje wadi si o wi fa minhum man arsalna alayhi hasiba kanko Allahu subhanahu wa ta'ala beedo yimbi annabi lut kanyum may abrahtul ashram beedo be yeddunoɓe mo kanko Allah ɓe salanimo ɓe mawnintini e dow makko ɓeeɗo Allahu azza wa jalla o halkirno ɓe oɗo halakuye molanaɗo woni bugagol ɗeɗo kaaje e maɓɓe wona noon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala no woodi e maɓɓe ɓe tawata Allahu azza wa jalla halkirno ɗum mutingol on tigi e ndiɗo leydi ɓe tawata ɓen ɗon ko yimɓe ɓe andalla hoore maɗa ko ɓe yeddunoɓe mo kanko Allahu o mutini ɓe e ndi leydi no e maɓɓe ɓe o halkirno hito no e maɓɓe ɓe o yoluno oɗum o inni wa minhum man akhadathu sayha no e maɓɓe kamɓe ɓeɓe men halkunoɗo ɓe tawata kamɓe ko nangunoɓe ko hito molanago wono ɓeɗo samudiyankoɓe nde ɓe warno mbaɗo ngeloba mba Allahu azza wa jalla addanno annabi saleh mbaɗo ngeloba mba Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanno annabi salihu kaawe mba o waɗannoɓe mujiza hollowo annabankaku maɓɓe ngun nde ɓeɗo samudayankoɓe ɓe bewno ɓe dari ɓe haldi hakkundaji maɓɓe ɓe immini neɗɗo ɓurɗo malki seede e maɓɓe on woni Qudar ibnu Salif oɗo ari o bori mbaɗo ngeloba Allahu azza wa jal Allahu tabaraka wa ta'ala halkiri ɓe hito oɓe inni ko Jibrilu alayhi salatu wassalamu wa imminno Jibrilu ari sonki e hoore maɓɓe jomin ɓe wi fa asbahu fi diyarihim jasimin ka an lam yagnaw fiha o wi ɗeɗo wonti ka galleji maɓɓe koɓe jicciɗe hoore koppi maɓɓe tawi koɓe halkiɓe tawi si a yiɓe a sikkay ɓe meeɗa wonde e ɗin galleji ɗon ɓeɗo samudayankoɓe heeɓi oɗo halakuye wa kadalika ɓeɗo yimɓe woni ahlu madiyan yimɓe annabi shu'ayba alayhi salatu wassalam ɓeɗo kadi nde yeddunomo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala no jiya e noneji lette ko o halkirnoɓe kon waɗugol hito e hoore maɓɓe ɓe halki ɓedendangal maɓɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe yeddunoɓe ɗum o wi wonde wa minhum man akhadathu sayha no e maɓɓe kadi kamɓe halkanoɓe ɓen ɓe tawata dey kamɓe ko nangunoɓe ko hito ko ɗum woni koɓe halkira ɗum o wi kanko Allahu wa minhum man khasafna bihi l arba no e maɓɓe kadi ɓe tawata ɓen ɗon ko leydi ndin woni ko men mutinnoɓe e muɗum no jiya e maɓɓe oɗo neɗɗo bewɗo bani israila yankejo mo Allahu tabaraka wa ta'ala okkuno jawdi molanani woni oɗo qarun Allahu tabaraka wa ta'ala okkimo jawdi molanani tawi jawdi makko ni no tiiɗi moƴƴan o bewiri ndin jawdi o dari o wi wonde ko gandal makko ngal o heɓiri jawdi ndin wana moƴƴere Allahu tabaraka wa ta'ala o heɓiri ɗum ko ɓaahi mo ñeeñi mo andi ko honno jawdi ɗaɓɓirte Allahu tabaraka wa ta'ala wi fa khasafna bihi wa bidarihi l arba o wi oɗo neɗɗo menen kadi men nangi mo haagasi men mutinimo kanko e galle makko ɗe o haawino yimɓe fof haawi ko labano Allahu wi min fecci leydi ndin min untimo nder ton kanko e galle makko ɗen min wattiti leydi ndin no ndi wonirno non oɗo kadi ko sabu ɓewre makko nden woni ko adduno ha kanko neɗɗo o lettira sifare leɗɗe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa minhum man aghraqna no e maɓɓe kadi kamɓe ɓe men halkunoɓen ɓe tawata ɓen ɗon men yoluɓe wona ɓeɗo yimɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam kañumma e fir'aunu alayhi llana e yimɓe muɗum ɓeɗo Allahu tabaraka wa ta'ala o yoluɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wama kana allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun Allahu wi no halkiri ɓeɗo noon e newneji ɗeɗo lette fof kanko Allahu on o toñano hay e goto e mabbe beede latino hibe toñi wonkiji mabbe ni ngattirde toñigol tay ko be warri dum ko yeddugol mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ndo holli wonde Allahu azza wa jalla abadan mi mo halka yimbe abadan kanko Allahu azza wa jalla himo letta yimbe siwana sabaneede madido bakkatuji de faggiti ko si tawi yimbe men faggiti ke bakkar si kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala woli balette hoore mabbe ko si tawi yimbe be lundike deftere makko nen kanko Allahu azza wa jalla ne kanko Allahu addi mabbe nen be lundike nelado makko mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o immini yonge mabbe si kanko tabaaraka wa ta'ala o halkabe dungo wiye nge aya go ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allahu wi wonde kala ko heɓi o kanko tabaraka wa ta'ala o manginanien ko laaɓi o wi wonde kala manin ko tawata heɓi en immorde e masibo si tawi hawri ko heege tippi e meɗen si tawi hawri ko kulol tippi e meɗen tawa suusata yaltude si tawi hawri ko baasal saaji e hoore meɗen si tawi hawri ko ñabbeeli woni ko saakita e hoore meɗen noone wonone ko innete masibo e noone wonone ko innete tana e billare jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o banginani en sabu ɗum o holli en wonde sabuli ɗiɗi alana ɗum fadlan heɓano ɗum sabuli tati kanko Allahu azza wa jalla o wi ma asabakum min musibatin kala ko heɓi on onon ɓeeɗo de yimɓe immorde e masibo ara wata on ɗaɓɓitu ko honto ɗum iwri ande ko hunde wotere fabima kasabat aydikum ko sabu koko ɗeɗo juuɗe monde faggiti e bakkatuji sabu ko wonnon shirkande Allahu tabaraka wa ta'ala kon sabu ko wonnon mo yeddude kon kanko Allahu azza wa jalla sabu ko wonnon kon lundade nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabaneede makko tawi kon imo yamirde on salolon hiɗon duumi e ɗiɗo hadoreji makko kanko Allah o ɓangini wonde ko sabu ɗum ɗon addata masiboji ɗin e albalawuji ɗin e hoore meɗen ɗuɗo ko ɓanginande makko kanko joomi meɗen e moƴƴere makko le kadi kanko Allahu azza wa jalla o nangitirali en ɗi dendagal majji ko ɗum waɗi so wi wa yafu an kathir kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo yaafi ko ɗuuɗi e bakkatuji ɗi ko waɗi ko pelletti Allahu azza wa jalla nangitiri yimɓe ɓe dendagal koɓe faggiti kon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o accata hay e mumuntew o accata hay e neɗɗo o accata hay e jinnaru bi mana hay e hunde ko mari wonki ko memminoto ka hoore leydi ɗo kanko Allahu o wi walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allahu 'azza wa jalla o wi si tawino hawri kanko Allahu o nangitirno yimɓe ɓen haranu o nangitirayno yimɓe ɓen toñe maɓɓe ɗen ɗe dendagal majje tuma kala nde ɓe faggiti bakkatu hara o nennantaɓe kanko Allahu o nangitirayɓe ɗo mubasharatan fil haal o wi ma taraka alayha min dabba kanko Allahu azza wa jalla o accatano ka hoore leydi ɗo hay e hunde ko mari wonki ko woni memminade hakke ko tawi bakkatuji yimɓe ɓen no ɗuuɗi kon hakke ko tawi toñeji yimɓe ɓen no ɗuuɗi kon hakke ko tawi boneji yimɓe ɓen no mawni kon kono yurmede makko kanko Allah o wi walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma kanko tabaraka wa ta'ala koto kala e maɓɓe o nennanay ɗum ha e lajal mappagal fa idha jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun neɗɗo kala neɗɗo si tawi hawri o yeddi Allahu tabaraka wa ta'ala ha tikkere Allahu nden huɓiti e hoore makko tawi Allahu azza wa jalla lajal ngal o happingal ngal o halkata ɓe e muɗum ngal si hewti o wi wonne o nennantaɓe kanko Allahu yeru sa'a o yaccinantaɓe kadi yeru sa'a kadalika si tawi hawrile o halkali ɓe tawi ko mayde nde woni ko o waɗi ngal ɗon lajal si ngal ɗon hewti kanko Allahu azza wa jalla o nennantaɓe yeru sa'a kadalika o yaccinantaɓe kadi yeru sa'a hay e goto e aya bo o ɓanginani en ɗum ka hollugol en hay wonde na bakkatuji ɗi wonde wadde ɗin fof kanko Allahu o woni en e nangirde o wi wonde walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba si tawino kanko Allahu azza wa jalla imo nangitirde ɗum hara kala nde yimɓe ɓen tuma nde ɓe faggiti bone e bakkatu o nennata ko ɗon o nanngata ɓe o yoɓa ɓe njoddi on bone maɓɓe on bakkatu maɓɓe non, o wi o accitano hay ñunngi daaso ka hoore leydi ɗo harayno sabu ko o halti en kon denndaangal inɗon mumunteeji ɗi denndaangal majji ɗi wiinoye ndi ɗo leydi no ko hollugol en wonne e hoore bakkatu ko wonɗen e waɗde kon e hoore boneeji ɗi wonɗen e waɗde ɗin kanko Allahu azza wa jalla himo yuma e yurmeende moolanaande fii en tuubu ruttoɗen ka makko kanko subhanahu wa taala. ɗum noon o holli en wonne koyen anndu denndanaangal ko ko wonɗen e heɓude e ndii ɗoo leydi meeɗen e soñja e ñabbeeli ɗi wonaɗen e jarri boreede kañum ma e tanaaji ɗi wonaɗen e jarri boreede e kulaleeji ɗi wonaɗen e jarri boreede tawa ibnu aadama suufataa jinndude e leydi ndin jemma. si tawii hawrii a setike e ndeer jemma on tawa hiɗa maati, si a hewtii e ndeer tumgo jemma on nokku ka yaataa ɗon a suusata aan neɗɗanke on tippaade hewtoyaa ka maaɗa sabaneene ma kulol. e kanko Allahu azza wa jalla ko o jarri boni yimɓe ɓen e satteendeeji ngurndan haa hewtii e waɗindirgol hakkundaaji maɓɓe warngol ngol satti. Allahu azza wa jalla o ɓanginani en ka qur'aanaare makko teddunen wonde ɗum ɗo ko sabu bakkatuuji meeɗen ɗinni. ɗum Aliy ibni abi taalibin radiallahu anhu ɓe maa kayno wonde ma nazala bala'un illa bi zambin wa ma rufi'a illa bi tawbatin. ɓe maaki wonde albala'u tippotaako e hoore sagoore nden ka hoore leydi ɗo si wonaa sabu bakkat. Allahu azza wa jalla o tooñata. tuma kala nde yiwɗaa sanaa waɗi, tuma kala nde yiwɗaa albala'u waɗi, ko pellet ɗum ɗon ko wonata sabu muuɗum ko sabu bakkatu ko yimɓe ɓen faggitii. on kadi albala'u ɗon ñeeñal maɓɓe ɓantataa on, margol maɓɓe haqqille ɓantataa on, jogagol maɓɓe jawle ɓantataa on, mooɓondirgol maɓɓe fii ɓantugol on albala'u ɓe waawataa ɗum. Aliy ibni abi taalibin ɓe maaki wonde wa ma rufi'a illa bi tawba, on albala'u ɗon o mantirtaake siwanaa sabu tuubugol maɓɓe ngol kono ɓe tuuɓi ɓe moƴƴintini hakkunde maɓɓe Allahu azza wa jalla kanko Allahu o ɓanta. ɗum ko jeeriŋe sunna makko. Allahu wi inna allaha la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allahu azza wa jalla o sikoraali himo wayla ko o waɗi e yimɓe haande kamɓe ɓe wayli ko woni e maɓɓe ko wo. jooni noon enen yimɓe ndii ɗoo leydi mi annda si tawii jama on no taskaade ɗee ɗoo aayeeji Allahu azza wa jalla leydi ndi tawata no wi'eede wonde ko yimɓe si tawii ndaarama e ndeer yimɓe teemeɗere si innete wonaa ɗon julɓe ko yimɓe njogo woni ko sortetee ɗon. tawa ɗee ɗoo aayeeje no waalii ka qur'aanaare teddune, ɗee ɗoo aayeeje no waalii ka deftere Allahu azza wa jalla. nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginanii e ɗum tawa jama on hay jooni kamɓe no woodi jiɗiiɓe anndugol oo soñjaamo wonɗen e muuɗum ko hontoo iwri. oɗo soñjaa no laaɓi ko wiino ko bakkatuuji ɗi wonɗen e waɗde ɗi ko wannon en fof meeɗen hiɗen fellite hattirde fellitugol Allahu tabaraka wa taala no yeddeede e ndii ɗoo leydi meeɗen. si tawii ko shirku ɗum ɗo no saatii, si tawii ko yaro beere ɗum no jaali, si tawii ko waɗugol zina ɗum mahananooma cuuɗi jooni, si tawii hawrii a alaa suudu ka yaha waɗaa zina hiɗa mari jawdi hiɓe darnanmaa suudu kadi ɓe wannamaa plakwal ka laawol ɓe tinndinamaaka ka senngo ñaamo walla kanano ɓe eɓɓanamaa kadi ko yeru meter jelu yaataa si hewtaa ɗum. ɗum kadi si a heɓii sonnaajo ka yaasi mo zinidaa e muuɗum haray ko huunde nde tawata ko ahlan wa marhaban bika. si tawii heɓaaki no woodi woɓɓe ndeer ton ɓe tawata ko saadiiɓe hoore muuɗum yahdu e jawdi maaɗan. tawa ɗii ɗoo cuuɗi hannde sen taskike ɗi en taway ko cuuɗi ɗi tawata kanɗi e juulirde ɗen no fota adaduuji fayda si ɓuraa leydi ndi tawata e nden yimɓe teemeɗere cappanɗe njeenayo e njowo fof no wiyaa ko ɓe julɓe e siko riba ɗum no jaali e leydi ndin jama on no ñaamirde riba no ɓe faaliraa. si tawii ko bida'aaji kanko nguɗi wawlataa fii ɗum noon ñannde wo ñannde bida'aaji nooneeji goo no sinceeɗe. si ndaarama alhaali ɓooragol ɓee ɗon sonnaaɓe hannde sonnaaɓe ɓen no ɓoori hattirde ɓooragol si wonaa yogaaɓe ɓe Allahu azza wa jalla moƴƴii e muuɗum. si tawii hawri ndaarama a yaltii ka yaasi ɗo a suusataa ɓantude yiitere maaɗa nde ndaaraa ɓee ɗoo juuɓe hannde kala mo yiwɗaa e maɓɓe ɓurɓe ɗuuɗuɗe ɓen no itti ɗee ɗoo tiggaaje muuɗum bugii sukundu muuɗum ɗum no haɓɓitii wonde pellet accataandu ka Allahu azza wa jalla waɗi nuɗon ko imma fembiiɓe walla ɓe tawata ko adduɓe cukuligoo leeɗigooɗi ɓe anndaa holto iwri ɓe haɓɓi ɗum ɗon e ɗee ɗoo ko e maɓɓe ɓe yaltini ɓerɗe maɓɓe ɗen ka yaafi ɓe yaltini buse muuɗum ɗen ka yaafi ɓe yaltini ɓaɓɓe maɓɓe ɗen ka yaafi. ɓeeɗo sonnaaɓe tawi golle muɗum fof ko argol fitina ɓeeɗo jiyaɓe Allahu tabaraka wa taala, wona sabu haa tuuyooji ɓeeɗo worɓe immo, ɗum wona sabu haa ɓeeɗo waɗa zina. ɗiɗo piiji no jaale. siko walindirgol hakkunde ɓiɓɓe leydi ndin e hoore muɗum ko piiji ɗi tawata ɗi suuɗaaki jama o. ñannde fini weeti wo ñannde fini weeti ko ana nayi wonde goɗɗo goo no wara e nokkugo e ndiɗo leydi meen. ɗiɗo piiji no jaale. jooni si tawii jama o yeddirini Allahu tabaraka wa taala, kanko Allahu azza wa jalla o holli en no jeya e sunna makko on, si yimɓe ɓen ɓe lundike mo kanko Allahu o saaƴinayi albalawuji e hoore maɓɓe. تبارك وتعالى وي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله وي وند بولون داو فينيكا هوري ليدي دو اينو نيابيري اينو تناجي اينو تامبيريجي اينو باسل اينو كولاليجي اينو انيندرغول حقوني بيبي ليدي ني دو فيني هوري دي ليدي كما جي كذلك او وي بما كسبت أيدي الناس. دونكادي ko sabu ko tawi ko yimɓe ɓen no faggitaade e boneeji, Allahu wi ɗulle ko ɗum waddiri waɗinno boneeji seeɗa ko liyudiqahum bada alladi amilu laallahum yarji'un. ko fii kanko Allahu azza wa jalla yo meeɗin en yoga e golle meɗen bonɗe ɗen fii honnum fii en anndu jaka en lundike mo kanko Allah, ja e yawti keeri ɗi, ja e waɗii bonondaaji ɗuɗuɗi, fii en tuuɓu ruttoɗen ka makko kanko Allah. kono so a naari hannde a taway wano yimɓe ɓen woni e waɗirde noon bakkatuuji ɗin ko ñannde wo e ñannde bakkatuuji ɗin ɓurta woni yaaruɓe yeeso e ndiɗo leydi ɓe. ñannde wo ñannde ɗiɗo bakkatuuji ɓurta woni yaarude yeeso. kanko tabaraka wa taala o wi ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsika. o wi kala ko heɓuma e moƴƴere wonaa joyire ma, wonaa wakkilaare ma, wonaa tinnaare ma, wona sabu innugol ɓaa ko a woni an. Allahu wii ko immorde ka makko ko wona noon wama asabaka min sayi'atin, kala ko heɓuma e bone o wi ɗum noon fa min nafsika, ko immorde e ma an tigi e hoore ma. yon noon enen ɗo heno bonondaaji ɗin no ɗuuɗi, jama on no sali tuubude ruttooka Allahu tabaraka wa taala, hiɓe sikkude ɗin albalawuji ɗi wayi alaa waawdu en ittande ɗiɗo illa Allahu azza wa jalla. ɗin kadi sababe yo ɗi iwu ko yen tuuɓu ruttoɗen ka makko kanko Allahu tabaraka wa taala. si tawii hawri en ndaari e bani israila e maɓɓe, Allahu azza wa jalla nanngitirnoɓe leɗɗe ko wiyetee ko ngokkere, jogi sagol ndiyan ɗan ka makko kanko Allahu azza wa jalla, tawi ko sabu bakkaatu ibnu adama gooto fet e maɓɓe. ɗulle kadi tawino e maɓɓe fewno on saaha ɗon nelaaɗo Allahu tedduɗo woni kalimuhu jalla wa ala musa alayhi salatu wassalam. annabi musa ko pelletiiɗen anndi siko teddungal ɓen no mari ɗum ka Allahu tabaraka wa taala. annabi musa alayhi salatu wassalamu ko jiyaaɓe e min rusulillah, jiyaaɓe e nelaaɓe Allahu tabaraka wa taala ɓen. kamɓe annabi musa alayhi salatu wassalam ko ɓe jiyaaɓe min ulil asmi, ko ɓe jiyaaɓe e ɓeeɗo nelaaɓe ɓe tawata ko joomiraaɓe pellital jowooɓe ɓe kanko Allahu tabaraka wa taala o suɓii ɓen e dow nelaaɓe ɓen, kowaɗi o fonnaani ɓe ɓe fof, wona o wiiri noon tilka rusulu faddalna badahum ala badin. annabi musa alayhi salatu wassalamu ko ɓe kalimullahi jalla wa ala, ko ɓe yewtudunooɓe e makko kanko Allahu subhanahu wa taala, tawi nantinoowo alaa hakkunde maɓɓe. allahu azza wa jalla yewta annabi musa ɓe nana ngon hito joomiraaɗo on, hito labaango. kamɓe annabi musa alayhi salatu wassalamu ɓe maaka kanko allahu azza wa jalla o nana. ko pellerti ko ɓural annabi musa no jogitii ɗum ko yoni. kono fii kala annabi musa alayhi salatu wassalamu no e ɓen ɗon, wala imam ibne qudamata ɓe jantori noon oɗo qissa ka deftere maɓɓe wiyeteende kitabu tawabin. annabi musa alayhi salatu wassalamu wondi e ɓeeɗo bani israilayankooɓe, tawi no e maɓɓe neɗɗanke gooto yedduɗo allahu tabaraka wa taala sanawatin adida, duuɓi ɗi tawata ko heewuɗi himo waɗde zina. ɓa allahu tabaraka wa taala tikki allahu azza wa jalla sabu tooke bakkatu on neɗɗo gooto ɗon bani israila e ɗuuɗude, allahu jogitii ndiyanɗan e maɓɓe, tawi wa fihim rasuluhu musa alayhi ssalam. annabi musa alayhi salatu wassalam ɓaa ɓe yii ɗum ɓe faami wonde pellete bakkatu wali sinaɗum allah tabaraka wa taala wattaal ɓe mooɓi ɓeeɗo bani israila yankoɓe ɓe maaki mayin gaburuure waɗen ko wiyetee kon salatul istisqa'i toroɗen mo kanko allahu tabaraka wa taala yo saaƴinan en ndiyan ɗan nde ɓe yewno haa ɓe heewti allahu tabaraka wa taala wii ko ayyo muusa wataa torolan hay si a torikelan ɗo niini mi saaƴintaa ndiyan ɗan sabaleene ma noon no e moonon neɗɗo gooto dartiirolan yedduɗolan e nder duuɓi capanɗe nayyi mo jokki ɗum annabi muusa alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanti ɓe ndaari ngal ɗo dental bani israila ɓe ewni ɓe maaki yaman baraza allaha jalla wa ala arba'ina sana fakhruj min baynina fa bisababika muni'na alqatar ɓe maaki ko ayyo neɗɗo dartiiɗo allahu jalla wa ala duuɓi capanɗe nayyi hiɗa waɗde zina yaltu hakkunde amen menen bani israila iwa e ndiɗo leydi amen ɗaɓɓaka yaara sabu noon ko bakkatu ma am mo waɗna on ko tooke oɗo hewti men men fof oɗon joomin ɓe wii wattaku fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa o wii rente hulon fitna mo tawata o memata ɓen ɓe tawata ko faggitiiɓe ɓen tun neɗɗo no waɗa bakkatu bakkatu on ara e makko haa gayna o saakito e hoore yimɓe luttuɓe ɓen oɗo yumma meɗen maymunata radiallahu anha nde ɓe yewtuduno e nelaano alayhi salatu wassalam ɓe lanni nelaano ɓe maaki annuhu lakum wa fiina salihuna ya rasulallah e menen mofte moɗon ɗen meɗen halke hara moƴƴuɓe no e amen nelaano on ɓe maaki alayhi salatu wassalamu naam iha kathura alkhaba'is ɓe maaki hihi si boneeji ɗin ɗuuɗi bakkatuuji ɗin ɗuuɗi allahu azza wa jalla halkay on tawale moƴƴuɓe no e moɗon ko nde hewtoyaka yawma alqiyama o kanko allahu o senndinira wa mo ardi noon ka hadis abdillah ibni omara radiallahu anhuma annabi muusa alayhi salatu wassalamu baaɓe ewnike ɗum ɗo oɗo bani israila yankeejo ka o darii ɗon kanko bani israila yankeejo on o uggini on saati o wii ko ayyo joomi mi yeddiima yeruɗiiɗo duuɓi fof miɗo waɗde oɗo bakkat sabu moƴƴere maaɗa nden e yurmeende maaɗa nden hina surrinmi ɓeeɗo yimɓe anndaa miɗo waɗde ɗum ko an anndi miɗo waɗde haray hannde mi ƴettaniima ahdi wonde mi eggii e oɗo bakkatu mi ruttotaa koye makko mi toriikema waɗu yurmeende maaɗa nden an allahu e moƴƴere maaɗa nden yaafoɗaalan hakoranaalan o bakkatu ɓaa neɗɗo o waɗi ɗum ɗo taaba ila rabbihi jalla wa ala tawbatan nasuuhan allahu azza wa jalla noddi annabi muusa o wii muusa haysi a toraaki mooɓu konu maaɗa mum rutto ɗon ka mooɗon mi saaƴina e ndiyan ɗan neɗɗo on tuuɗi o moƴƴintini hakkunde am annabi muusa alayhi salatu wassalam on saati ɓe noddi mo kanko allahu tabaraka wa taala ɓe maaki ko ayyo joomi ko pellet oɗo neɗɗo mi faamii wonde o wonii giɗo maaɗa jooni mi torike ma anndinan mo min kadi mi jogitoomo giɗo moƴƴere makko kanko allahu tabaraka wa taala o wii ko ayyo muusa o yeddiilan e nder duuɓi capanɗe nayi mi anndinaanima mo yeddudelan hay gooto e mooɗon mi wirtaali mo yeeso mum wonaa ka o tuuɓi o moƴƴini hakkunde amen ɗo mi wirtatamo mi surreemo kadi e si tawii hawri en taskike oɗo qissa bone neɗɗanke gooto pet ko woni waɗde zina ɗum tooke muɗum arisaaji e yimɓe ɓe tawata ko dental ɗuuɗungal tawino e maɓɓe nelaaɗo allahu jalla wa ala ɗum ɗo no haani e waajaade moƴƴa se ndaari ene hannde en ndaari yimɓe ɓe tawata ko bonnayɓe ɓen ka leydi meenen ɗo bila chakkin ko feeñi kon ko bonnayɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude e diɓeeɗo moƴƴineede si tawino e ndetti oɗo bakkatu zina wona jantorɗen naanen noon oon ɗon no jeya e ko allahu tabaraka wa taala wona e yeddireede ko ɗuuɗi e ndiɗo leydi meɗen lagine ɗo jiwɓe ɓen no feeñi ka kene si wona yeruɓe allahu faadi hiɓe fenjiniriɗo ɓalli maɓɓe ka yaafe hiɓe yeeyude hoore maɓɓe hiɓe yaltinde hoore maɓɓe ɓe jonna ɓeeɗo worɓe ɓe yedda allahu tabaraka wa taala ko pellestikkere allahu nden si mawni e yimɓe kanko allahu jalla wa ala o bugoto ɓe ɓillaare aray no haani ka watte yini moƴƴa tuuɓe ruttuɗen ka makko kanko allahu subhanahu wa taala annde wonnema ɗiɗo ɗi tawata ko tanaaji ɗi wonde wuurude e muɗum e ndi leydi men hannde ndeɗo sattende nde wonɗen e muɗum hannde ndeɗo ɓillaade nde wonɗen e muɗum hannde nde ala sabuli didi ko sabu goto fetmare ko bima kasabat aydina ko koko reedo juude menen faggiti boneji ko dum wonde medude do ni wana yimbe goko faggiti dey e leydi ko bal ko ene yimbe dido leydi tigi ko faggiti den gol ko dum wonde medude hawnaaki neddo go heba tasawwur ka hakille makko taw ko jiyaadu ngam min wasawi fi shaytan fiwgol makko siko yeddugol awa leyɗe portoɓɓe kanko leyɗe heferaɓe ɓen siko yeddugol tumi ɓe yeddude allahu kono aduna maɓɓe on no wayno wayno remtirɗen ni hannde ɗo allahu azza wa jalla wi en ka qur'ana wonde zuyyina lilladina kafaru alhayatu dunya o wi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko heferaɓe feññimɓe keferagu maɓɓe mum ɓe holli kamɓe ko ɓe yedduɓe allahu fewu allahu azza wa jalla o cuuɗani ɓenan no gurnan aduna o ɗum o wi wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an gharqan karmo koɓe goo firiri wonde ala tariqati ay ala tariqati alkufri walshirki walma'asi si tawi hawriɓe tabiti e hoore wonɗo laawol ngol tawata ko laawol keeferaago e laawol shirku e laawol yeddugol allahu tabaraka wa ta'ala kanko allahu azza wa jalla o wi min yanñanaɓe asikaji maɓɓe ɗin ka aduna ɗo ko fodore makko kanko allah enen noon ko on to alhaali men on woni hiɗen wi'i hoore menen ko en julɓe hiɗen nodditi ko allahu azza wa jalla woni joomi menen hiɗen nodditi ko ndewno qur'anare woni deftere menen hiɗen nodditi ko muhammadu alayhi salatu wassalamu woni nelano menen o ko sunna maɓɓe on ñentinten kono tawa haqiqatan se ndaari en tawa yimɓe ɗuuɗuɓe ɓen ko ismallah haqiqatan tawa ko inne nden ɓe wondi e muɗum wona ka golle ko waɗi pellete mo yalti e ndiɗo leydi meɗen o ndaari ɗi boneji wondi wadde hoore ndiɗo leydi o taway wallahi ko wi'a ko wonde yimɓe ɓen almuslimuna fi baladina ko ɓe kasiruna ay fi l ismi lakin fi lhaqiqati hum qalilun kaka inde tum woni ko ɓe ɗuuɗi kono ka waɗugol tatbiq shari'ati llahi azza wa jalla e waɗugol tamassuk bi sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɗo ko yimɓe seeɗaɓe jogiti ɗum ɗo yimɓe seeɗaɓe woni ko jogiti wattude mum kadi a yahay ɗo e leyɗe gooɗe tawata pellet ko leyɗe ɗe anndanɗa hoore maɗa geddino toon kono tawa kamɓe hakkundaji maɓɓe hiɓe hula joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala tawa ɓe ñamidirta haqqiji maɓɓe ɗin hay si tawi hawri hakkunde maɓɓe e joomi maɓɓe bakkatuji no ɗon ɗiɓe woni e waɗde kono hakkundaji maɓɓe kamɓe yimɓe ɓen ɓe ala e toñidirde hay si ɓe toñidirde no fanɗi si tawi hawri ngon sengo ɗon kadi dartama ka meɗen ɗo neɗɗo on tawa ala ko o wowla ko waɗi siko toñidirgol tun ka leydi meɗen ɗo ɗum fanɗa siko toñidirgol tun ko ɗon yata neɗɗo fiimo waɗde feera o daro e nder balɗe ɗiɗi walla balɗe tati e jemmaji muɗum o daro huɓɓina musique o jokkidira ɗum ɗon haa gasa o viida kadi volume on tawa hay juulayɓe ɓen ka juulirde waccantaɓe heɓano ɓe juulira fadlan ɗanotoɓe ɓen ka muɗum heɓano ɗano walla ɓe tawata ko waɗay ɓe darsu heɓano waɗira darsu ɗum kadi wimmota ko yaha o toro hay e gooto yaakoye ko ɗon yetta goɗɗo no ɗetta ñoogueji ɗi tawata ko ñoogueji ɗi kanko tigi o moƴƴini ka makko bi mana o gollira piiji haa wonta ñoogue o adda ɗum ɗo o hibba ka tumboɗatal ka jama on fo rewata ɗum o daro ɗetta ndiyam tunuɗan ka muɗum o ara o hibbaɗan ka laawol ka yimɓe ɓen rewata ɗum o heefa liƴƴi ka makko wondude e ƴiye ko wondi e muɗum fof o ara o hibba ka ɗatal ka yimɓe ɓen rewata ɗum woɓɓe barmira ɗum woɓɓe yaawa ɗum ɗo wontana ɓe ñabbeeli e ko nanndi e sifaɗiɗo piiji tawa noon oɗo neɗɗo no nodditi wonde ko o julɗo si tawi hawri ɓeeɗo yimɓe ɓe o lorri ɗo fof ɓe yaafaaki mo ko honno kanko oɗo neɗɗanke o wattinirta e ngurdam makko ɗa allahu azza wa jalla wona cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe maakiri noon wonde inna allaha ta'ala la yansuru dawlata alkafirata la yansuru dawlata aladilata walaw kanat kafira wa inna allaha azza wa jalla la yakhdhulu dawlata alzalimata walaw kanat muslima allahu azza wa jalla no jeeya e sunnaji makko ɗin wallugol leydi ndi tawata yimɓe muɗum no nunɗi haysi ko ɓe heeferaɓe hara ko ɓe heeferaɓe kono ɓe nunɗi hakkundaji maɓɓe o wallaɓe ka aduna maɓɓe no jeeya e sunnaji makko ɗi woppugol leydi ndi tawata ko leydi tooñe tawa yimɓe ɓen nunɗa hakkunde maɓɓe ɓe yiɗidira hakkunde maɓɓe hay si tawi hawri noon ɓen ko yimɓe julɓe no ndoko jeyaluge min sunanihi tabaraka wa ta'ala. Eɗen arayi faame wonde ɗiɗo bakkatuji ɗi tawata ko bakkatuji ɗi wonden e faggitade ko ɗi woni tana meɗen o fof naafiji ɗin. No jeeya noonge ɗin bakkatuji ɗon, bakkatu molanaɗo mo tawata o fecci ɓiɓɓe leydi ndin, o lanci hakkunde gomɗinɓe ɓen e ndiɗo leydi. Kanko oɗo bakkatu o woni saabu ha yimɓe ɓen ɗurodiri e ndiɗo leydi, koko wiyete al asabiya, koko wiyete ɗo leƴƴi leƴƴi yagal. Ko tawata wallahi summa wallah ko hunde nde tawata ko nde tooke e yimɓe, wallahi summa wallah ko hunde nde tawata ko nde loynaynde yimɓe, wallahi summa wallah ko hunde nde tawata ko wonaynde saabu ha Allahu azza wa jalla tikka e yimɓe ɓe tawata ko jogitiɓe ɗumɗo. Koko wiyete ɗo al asabiya ko hunde nde tawata nde gayni jaalade e ndiɗo leydi nde. Hande ɓen ɓe tawata salimu min haza zanbi, ko yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa koɓe kalil, koɓe yimɓe seeɗaɓe hisuɓe e ɗumɗoɓe. O hannuno mawɓe ɓen e hoore muɗum towuɓe duuɓi ɓen, kañumma e karmokoɓe ɓen e hoore muɗum ɓe immo hattirde immagol, ɓe daroɓe haɓa ɗum ɗo hattirde haɓugol. Kono sa daari e tawa ko asafun sharid kasirun minhum, ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e ɓeɗo mawɓe e ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e karmokoɓe ɓen e ndiɗo leydi meɗen hande sakatu ala hada zanbi, ɓe deƴƴi e hoore o bakkat. Si wona ɗum wallahi hanano accirede inne ko yimɓe inneteɓe société civile, jiwganayɓe démocratie e ko nandi e sifa ɗin piiji, wona ɓen hanano accirede sifa ɗi piiji. Ko karmokoɓe leydi ndin ɓe Allahu azza wa jalla famini qur'ana kañumma e sunna, kañumma e mawɓe ndiɗo leydi, koɓe hanuno immade ɓe haɓa ɗum ɗo. Ko waɗi noon ɗiɗo leƴƴi ɗi tawata ɗum ɗo jaalike e maɓɓe, ko kamɓe tigita a ndaara leñol kala e maɓɓe tawa hiɓe mari karamokoɓe ɓe tawata ko ɗuuɗuɓe. Kono ko honto wonɗen hannde, ko honto wonɗen hannde leydi ndi tawata yimɓe si tawi fii hiɓe lurri leñol, hay goto faalaka goɗɗo si wona seeɗaɓe. Tele joomi meɗen tabaraka wa ta'ala waɗugol yimɓe ɓe leƴƴi leƴƴi, waɗa ɓe ɓalli sertuɗi, waɗa ɓe ɗemɗe sertuɗe, wowlay ɓe haalaji sertuɗi. Allah holli e wonde ɗum ko jeyaɗunge min ayatihi, ko jeyaɗunge kaaweji makko kanko Allahu azza wa jal, ko jeyaɗunge alamandeji hollayɗi wawugol makko kanko subhanahu wa ta'ala. Oɗo waɗi so wi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, ayi luutodirgol ɗenɗe moɗon nden haalaji ɗi wowloton nin kañumma e luutodirgol noneji ɓalli moɗon ndin. Kanko o warrali ɗum fiyo ɓeeɗa jalu ɓeeɗa, o warrali ɗum fiyo ɓeeɗa mokko ɓeeɗa, o warrali ɗum fiyo ɓeeɗa toñu ɓeeɗa. Kanko tabaraka wa ta'ala na ɗum o waɗiri. Pellete le hiɗen andi ko sunna allahi alladhi atqana kulla shay'in, ko gollal makko kanko Allahu azza wa jalla wallinɗo kala hunde ka haani wadde ɗum. Si tawi hawri neɗɗo ndaani o tawa e wallingol makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yimɓe ɓe waɗa ɓe leƴƴi sertuɗi, waɗa ɓe gori sertuɗi ko moƴƴere wonande ɓe, kamɓe yimɓe ɓe natana wonande. Oɗo waɗi si kanko Allahu azza wa jalla o ɓanginani en wonne alaka goɗɗo goo manto e hoore goɗɗo, alaka ɓiɗɗo Adama bunga e hoore ɓiɗɗo Adama, alaka ɓiɗɗo Adama mawnintino e hoore ɓiɗɗo Adama, si wona hara o ɓurmo kulol Allahu tabaraka wa ta'ala. Ko waɗi noon ɓe dendagal maɓɓe koɓe immorde e gorko goto kañumma e sonnajo goto, fi anko a portojo, ma anko a arabujo, ma anko a ɓalejo, ma ɗum anko a neɗɗo mo tawata ko a wawlowo haala pular, ma oɗo ko haala soso wawlata, ma oɗo ko haala maninka wawlata. Allahu azza wa jalla ɓanginani e wonne onon ɗo fof moɗon ko immorde e gorko goto kañumma e sonnajo goto. O wi ya ayyuha nnasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allahu azza wa jalla holli en wonde ko o tagi en ko immorde e wonki wooti Adama alayhi salatu wassalam, ko anno yumma meɗen Hawwa ko ɗon iwi. Kanko Allahu o tumbidiri ɓeɗo ɗiɗo, o tagi hande kadi worɓe ɗuuɗuɓe kañumma e sonnaɓe ɗuuɗuɓe o ittiɓe. ɗum o wii e yaya goo ya ayyuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum. Allahu wii hey ko ono yimɓe, ko ono yo yimɓe, inna khalaqnakum, mele ndey min joomi moɗon menen men tagi on min zakarin wa unsa immorde e gorko goto pet wana worbe dido sertube e sonnajo goto pet wana sonnabe dido sertube gorko on ko adam alayhi salam sonnajo on ko hawa alayha salam allah wi on dendangal mon porto mono arabu mono bale mono fulbe mono malinka mono soso mono horesi mono الله عز وجل أوي واللي خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أوي موليون لكي لكي كنم ما إغوري غوري مورالد فيو ينندر مورالد فيو أنندر مورالد فيو ويكونر مورالد فيو لور مورالد فيو يولر me warrali dum fiyon habu o wili ta'arafu ko fiyon anditi lir hakkulaji mon ulama be maati ayi ta'arafu ko fiyo goto kala mon andu ko beedo woni badonirabe an en nande si tawi min mi mayi ko beede wawata mi ronude si tawi goddo e mabbe mayi o do min kadi mi waway mo ronude ko fiyon annidir hakkulaji mon ko kala mon anda ko hombe woni sibbe mudum be si tawi awri inna ma do ko sibbe neddo on danan tomo ara kan ko neddo on no wodi sonnaajo on anda ko gombo woni waliyu makko on waawo mo okkitirde on e dewgal ando odo neddan ke si tawi hawri o mayi ko be do woni sibbe makko haano be daraade be ngi fi makko ko si fadi do fiji allah warridu ko wadi so bangeni yeso do inna akramakum indallahi asfar tanari le sabu tippa gol odo aya الله عز وجل قدن تجي او حبيد كوكو ميتي على العصبيه الانصريه الجاهليه ستوي الناري وانا امام القرطبي بفلو لنون كتفسير مقلك وإيسا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كم بأبر الأمة كم بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بماكي واندسب تفا قلن آية كنين لفتح مكة نلال صلى الله عليه وآله وسلم بيامر بلال ابن الرباح رضي الله عنه بلال مؤند واندك ابن السوداء كبيت صناج متوتك بلاج ونه بلال مؤندن هاري كو جيار ونو ابو بكر الصديق رضي الله عنه سودي بها غسي ورندني به نلال عليه الصلاه والسلام اتي قريشي ان كوبن فودو بي اتي عربو به لوتو به بن فودو بي اتي ونو به تاوتا جيل جيبينا كو ريمبه ونو بي يامري بلال ابن الرباح رضي الله عنه يوب جوك هور سودو كابا به نودينا كامي بلال ابن الرباح be jawi ka hore suudu kaaba tay ko kambe atti ewnaade don kalimatu shahada kambe atti ewnaade dun non ka hore suudu kaaba do yeso ben don arabube be dennangal wadde badu wadi on saati hebi wobbe goton e mabbe kambe arabube be tawata dun do walanaaki be few ne do goto harino e mabbe o dari o naari dun himo wi Affab ibn Usayd باو هينك بلال جاويك هو رسود كاب وي الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم وي يتور أن فوت بتني الله متوتا وورين بابنا وجبيروه مأتون حتى لبوا وتاور دبيا نحن متاتا كجيار بيت صناج بل جاي واو جاو دي هو رسود كاب يجد دي أنه جيني على مكو نحن فوتا كده أنه رنو إني حارثة ابن عشامي on dari yo inni amma wajada an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ghayra hadha al-ghurab al-aswad mu'azzilan o wi enelado allah on kanyum hebali wondi be mabbe be fo ko wona ndu sondu baleru do ko daro noddinana julbe be o gayni hala makko kam amr ibn suhayl e suhayl ibn amr afwan kan suhayl ibn amr dari ndaridu o wi yuridu allah khayran وَلَئِن يُرِيدِ اللَّهُ شَيْئًا يُغَيِّرُهُ سِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نُفَانِي يُمُتُّ إِلَيْدُو مُفْتِي كُفَلَّتُو وَيْلَيْدُو لُو بِلَالِي وَيْنُو دِنَانُو وَسْجُلْ بَبِي هو أتاك بكم أبو سفيان كان يندري كم بمماك لا أقول شيئًا وأنا أخشى أن يخبر الله بي من فسم يولتا فوالي مدهولي وسم يولدو بطن الله تبارك وتعالى تبين آية فيلو babe gayni wolude kongudi mabbe din ha gasi tawi ko be aybiniri bilali fu ko sabanede ma tawde ko biddo sonnajo balejo yeeso ɗum Jibrilu alayhi salatu wassalamu ari tawi nelaaɗo on humpitiɓe kala ko ɓeeɗa wowli ko. Ibn Abbas ɓe maaki nelaaɗo alayhi salatu wassalamu noddi ɓe ɓe denndaangal maɓɓe ɓe lannditiiɓe ɓe irri kadi mo kala ko wowli ko. ɓaɓe gayni irraɗe Allahu tippini o aya o wi ya ayyuhannasu, hey ko onon yo yimɓe, inna no menen ndey halaknakum min tagiyo min zakarin, immorde e gorko gooto woni Adam, wa unfa e suddiiɗo gooto woni Hawa. Arabuɓe ɓen ala baaba feere, ɓaleɗɗen ala baaba feere, ko wona noon kullo ala baaba feere, maninkaajo ala baaba feere, soosoojo ala baaba feere, ɓaa ko ɗum woni alhaali men on ɗo ene. Wa unfa kañumma e sonnaajo gooto woni Hawa, hay gooto e mon ala nene feere. O wii ko min jaalnaakum shu'uban wa qabaa'ila, min waɗi on gori gori e leƴƴi leƴƴi li ta'aarafu fi, yon annditinir heɓon no jokkiron enɗal. O wii kono siko ka teddungal, inna akramakum inda allahi atqaakum, annde ko ɓuri e mooɗon teddude ka Allahu ko kala e mo ɓurɗo mo hulde kanko Allah. Ndaaren seede muɗum misdaaku dhalik, ɗetten hakkunde Abuu Jahlin, Abuu Jahl Amr ibnu Hishami, ɗetten Abuu Taalib, ɗetten Walid ibn al-Mughirata, ɗetten Nadr ibn al-Harith. ɓe tawata ɓeeɗo fof ko jeyanooɓe e sanadidu Qurayshin, ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe koye wonno ka keeferaago e ka shirku e ɓeeɗo Qurayshiyankooɓe. si tawii le pellet en ndaari hara ko teddungal no Allahu jalla wa ala waɗiri noon e yimɓe ɓen, si tawii ko fiimantorgol leñol, hay gooto waawataa mantaade yeeso Qurayshiyankeejo, si tawii ko leñol woni ko mantorde, hay e gooto. Wonaa ɓaleejo, wonaa aarabuujo luttuɗo, si tawii goɗɗo mantora e leñol ko haa e Quraysh. kono nde ɓeeɗoo ɓe yeddunoomo kanko Allahu azza wa jal, Allahu tabaraka wa ta'ala jaasiniɓe, o hoyni ɓe, o ɗetti yimɓe ɓe tawata ko ɓe jaasinaaɓe hakkunde jamaa o ɓanti fii maɓɓe, ɗetten Bilal ibnu Rabah, ɗetten kadalika Salmanu al-Farisi, ɗetten kadalika Zayd ibnu al-Harithata, e ko nanndi e sifa ɓeeɗoo yimɓe ɓe tawata hari ko jaasinanooɓe hakkunde yimɓe ɓen, Allahu azza wa jalla manti fii maɓɓe. so ndaari Bilal ibnu Rabah, Allahu tabaraka wa ta'ala waɗi ɓe mu'azzinu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. kamɓe tun heɗii mo nelaano alayhi salatu wassalamu maaki ko ayyo Bilali, mi waalike, mi hoyɗii, miɗo naati ka aljannan, kono mi nanihi to teppe maaɗa ɗe yeeso an. so ndettii Zayd ibnu al-Harithata, sahaabaaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu heɓaaki hay e gooto mo innde muuɗum jantaa, tawa ko tayyinan innde nden tigi toɗɗaa siwanaa kanko tun. falamma qada zaydun minha wasaran zawajnakaha, allahu tabaraka wa ta'ala ndaarani fii zayd ko jiyaaɗo wonno. ndaaren ooɗoo Abuu Lahabin mo tawata hari ko tedduɗo ka Qurayshiyankoɓɓen teddirɗo leñol, kono ɓaa o salike ooɗoo islam, Allahu azza wa jalla jaasini mo, o huɗi mo kadi e corke wongol tawata ngol janngete ila an taquuma saa'a. ɗum ɗo si en taskike ɗum, en tawa e joomi meɗen tabaraka wa ta'ala kanko tagaaɗo ko teddiri ka makko ko kulol makko Allahu ngol wonaa leñol makko. ko ɗum Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu ñannde goore hiɓe seenoo Sham, tawi ɓe wondi e payku walla suka mo ɓe wonnoo e yaadude, tawi le fewndo on saayi ko kamɓe Omar wonnoo amirul mu'minin. kono tawi Umar islamu on ne'iiɓe haa ɓe tippitike moƴƴa. Umar si yahdii e on ɗon, kamɓe Umar ɓe ƴawa on ɗon ɗowaɓe haa e laawol, kanko kadi o ƴawa Umar ɗowamo amirul mu'minin. ɓe ari haa ka naatirgal Sham, tawi jooni wonii tuuru paykun kuy yo ƴaw, Umar kañum ɗowamo koye loope ɓe woni arde. Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu maakani mo kanko paykun kuy yo ƴaw, o ƴawi. Umar itti paɗe muuɗum nden, ɓe jogitii ɓoggol mbaɗɗateeri ndin ɓe yaaɓi loope ɗen. ɓe ari haa ɓe hewtii e ɓeeɗoo yimɓe Sham, ɓaa ɓen haynike ɓe, ɓe mawnini fiiru moƴƴa. Umar jaabii ɓe konngol ngol tawata no haalani neɗɗo kala yo o faamungol. kamɓe Umar ɓe maaki wonde kunna azilla qawmin fa a'azzana allahu bil islami fa mahma btagayna al a'izzata fi gayri ma a'azzana allah azallana allahu. ɓe maaki minen Qurayshiyankoɓɓe min laatinoke ko min ɓurnooɓe jaasude e yimɓe. est ce que ɗum hollii hari Umar naa e Quraysh jeya ko hondu Umar holliri wonde ɓe laatinoɓe ko ɓe ɓurnoɓe jaasude e yimɓe ko liannahum kanu yabuduna gayra Allah, ko sabu tawde ɓe rewayno ko wona Allah. Madamu fi dalalati, madama ari koye hoore nde ɗo majjere ɓe wonno e nder mayre, Umar konti wonde ko ɓe yimɓe jaasunoɓe woni ɓe maki. Fa azzana llahu bil islami, Allahu teddinini min islamu on. Umar faami wonde al izzatu ko bil islami, kamɓe Umar ɓe makali. Fa azzana llahu bil qurashiya, Allahu tabaraka wa ta'ala mawniniri min waɗugol min qurayshiyankoɓe, ɓe maki Allahu teddiniri min islam. ɓe maki fa mahma btagayna al aizzata, tuma kala nde men ɗaɓɓi teddungal fi gayri ma aazzana llah, tawi ko e goɗɗungo ko tawata wana e ɗum ɗon Allahu on teddiniri men, ay tuma kala nde men ɗaɓɓi teddungal tawi naka islamu men ɗaɓɓi teddungal, azallana llahu, Allahu tabaraka wa ta'ala o jaasina e men. ɗum ɗon ko hollugol en wonde teddungal ibnu adama o wana e leñol makko ngol darete, jaasere ɓiɗɗo adama on kadi wana e leñol makko ngol darete, bal teddungal makko ngal e jaasere makko nden koye diina makko kam woni ko darete. koɗum waɗi si kamɓe ko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi inna akramakum inda llahi atqakum, o wi ande de wonde ko ɓuri teddude e moɗon, ko ɓuri mawnude e moɗon on dendangal moɗon ko on mo tawata ko ɓurɗo hulde Allahu tabaraka wa ta'ala. koɗum waɗi si kamɓe nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ka hajjatul wada'a maɓɓe ɗo ka ayyamu tashriq, kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wanno khutba mo tawata ko hanuɗo waajade kala neɗɗo julɗo, khutba mo tawata imam ahmad ibne hambal no fillimo ka musnad maɓɓe ittaɗo e oɗo neɗɗo maketeɗo abu nabbara al munzir ibnu malikin, khutba mo tawata oɗo karamo kojo tedduɗo imamul haysami rahimahullah, ɓe maki ka deftere maɓɓe wiyetende majma'u al fawa'id, man majma'u zawa'id wa manba'u al fawa'id, ɓe maki wonde rijalu sanadi ko rijalu assahih. Cheikhul Albani rahimahullahu kadhalika ɓe sellini kañum on ɗon hadis ka silsilatu sahiha maɓɓe. nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maki ya ayyuha nnas inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahid ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. كم من الآن صلى الله عليه وسلم بماك يا أيها الناس كونوا يؤمن به رون الآن عليه الصلاة والسلام بنود يؤمن من فوق ɓe noddaali ɗo ɓanndu hertiindu, ɓe noddaali ɗo ɗenngal hertiingal, ɓe noddaali ɗo kamɓe nelaano alayhi salatu wassalamu leñol hertiingol, ko yimɓe ɓen fof ɓe noddi. ɓe maki inna rabbakum wahid, joomi mooɗon on denndaangal mooɗon ko gooto, ko pelletiiɗen anndi alaa e men hay e gooto suusuɗo wiwde kañum joomi mum na Allahu tabaraka wa ta'ala. e denndaangal meɗen joomi meɗen ko Allahu gooto pet. ɓe maki wa inna abakum wahid, baaben moɗon kadi ko gooto woni adama alayhi salatu wassalam. goɗɗo teddiraali o heɓiraali jawdi, o laamoraali o heɓiraali ganndal, si haa yo jooɗo yeeso yimɓe ɓen oyna kanko na adama woni ben makko, kanko mo mari baaba feere. wa inna abakum wahid, kamɓe nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe maki ala, ɗum ɗo ko littanbihi, mana muɗum ko fifinnintingol aw watte hakkil moƴƴa annde dey wonde la faddala li arabiyin, ɓural alana neɗɗo mo tawata ko arabujo ala ajamiyin, e dow neɗɗo mo tawata wana arabujo tawa ko goɗɗo goo, arabujo ala ɓural e dow on. wala li ajamiyin ala arabiyin, ɓural kadi alana goɗɗo mo wona arabujo e dow neɗɗo mo tawata ko arabujo. kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki wala li ahmarin ala aswadin wala aswadin ala ahmar, wana kadi neɗɗo mo tawata ko marɗo guri boɗewi innete on ɗon no mari ɓural e dow neɗɗo mo tawata guri ngi no ɓawli, wana kadi on mo tawata guri muɗum ngi no ɓawli innete himo mari ɓural e dow ɓeɓe ɓe tawata guri maɓɓe ngi hingi wojji. ɓe maki illa bittaqwa, si wanaka kulol Allahu tabaraka wa ta'ala. kamɓe nerano alayhi salatu wassalamu ɓe holli en wonde ibnu adama darirtaake leñol makko, darirtaake ɓandu makko, darirtaake ɗengal makko inda allahi azza wa jal. Ɓurangal ton ko hombo ɓuri hulde allahu azza wa jalla ko omuni woni neɗɗo mo tawata ko akramu nnas. Kamɓe nenano alayhissalatu wassalam ɓe ɓanginani en ɗo kadi wondema haray si tawi ko kasengo leƴƴi leƴƴiyagal walla ka kasengo e ɓalli maɗum kasengo ɗen ɗe ɓe ɓanginani e wonde baabe men ko gooto, biro meɗen ko gooto. Ko wona noon e on hajjatul wada'a mo tawata ko hajju moɓe waynitino ɓeɗo wondiɓɓe maɓɓe kamɓe nelano alayhissalatu wassalam. Ɓe makuno kadi e hadis Jabir ibni abdillahi wonɗo ka sahihu muslim. Kamɓe nelano alayhissalatu wassalamu ɓe maki ayyuhannas inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahid inna akramakum inda allahi atqakum la fabra li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Kamɓe nelano on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki hey ko onon yo yimɓe ande dey wonde joomi moɗon ko gooto, ande wonde baaben mon ko gooto. Kanko Allahu azza wa jalla o longini nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maki wondema ande ko ɓuri teddude e moɗon ka Allahu ko on ɓurɗo hulde Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala kanko ka teddingol goɗɗo o darata ɓandu makko ndu, ka teddingol goɗɗo o darata jawdi on tigini, ka teddingol goɗɗo o darata gandal on tigingal, ka teddingol goɗɗo kanko Allahu jalla wa ala o darata haala ka on tigi wawlata kan, ko o darata ko ɓernde neɗɗo on ka finde makko kañumma e golle makko ɗen ɗe o gollata ɗen e golleji. Aɗum kamɓe nenano alayhi salatu wassalamu ɓe makani wonde inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu azza wa jalla ka teddingol on e ka ɓantugol fi moɗon e ka jasingol on tippina fi moɗon o darata ɓalli moɗon ni dey kadhalika o darata mbadiji moɗon ni wiwgol kaari no rawni walla kaari no ɓawli, kaari no juuti mahimo raɓɓiɗi, kaari no sembi mahimo sewi, maɗum kaari no laaɓa walla kaari no kaani. Allahu azza wa jalla kanko na ɗum o watta i'tibaraka makko fi teddingol ibnu adama walla jasingol mo. Allahu tabaraka wa ta'ala ko darata e neɗɗo on fi ɗum ɗon ko ɓernde makko nden kañumma e golle makko ɗen. Joni ko fi on ɗum waɗi si tawi hawri yimɓe ɓen hande no ɗetti fiyake koko wiyete leñol yagal ɗo, hiɓe fecci julɓe ɓen ɓe fecci ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko hawtuɓe ko wiyete finne. Tawa kadi sen daari ɗum ɗon en taway hanuɓe haɗude ɓen e hoore muɗum no deƴƴi, bar rubbama tawa yogaɓe e maɓɓe no tawa e wonde men minde ɗum ɗo. Ko waɗi noon no keligo a yahay tawa ko mawɓe hanuɓe haɗude ɗum ɗo ɓen ko ɓen noon tigui nanata no corka koko wiyete leƴƴi leƴƴi yagal ɓe memmina. Kadhalika nokkeligo a yahay tawa innaɓe ɓen no okka bindi ko ɓen duwa wajade jama o yoɓe selu ɗum ɗo waɗa ɓe taskor neɗɗanke leñol makko ngol ɓe daroɓe inna wondema neɗɗo on ko be o hana o daro o daro o daro o daro. Tawa golleji ɗin fof ko fi huɓɓugol nɗeɗo yiite hakkude jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala. Aynelano alayhi salatu wassalamu haɗi en goɗɗo yo ɗettu hay babiraɓe makko aranɓe ɓen o mantora ɓen ɗon e dow yimɓe luttuɓe ɓen ɓe holli e wonde ɗum ko jasinay ɗum neɗɗo ka Allahu azza wa jal. Ono ardi noon e hadis mo imamul bazar ɓe filli hadise mo tawata ko ittaɗo e hudayfata bni lyamani radiallahu anhu nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki kullukum banu adam wa adamu min turabi la yantahiyanna qawmun an fakhrihim walla min fakhrihim bi abaihim aw la yakununna ahwana inda allahi walla ala allahi min aljulani. Kamɓe nelano sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wonde ande on fo moɗon ko ɓiɓɓe adam on nennangal mon si tawi hawri ko haala manenka wowlata walla ko haala pular ma ko haala soso ma ko haala guerte ma goɗɗum ngo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki kullukum banu adam on fo mon ko ɓiɓɓe adam. Ɓe gayni ɓe maki wa adamu min turabin on baaba moɗon mo noddi torɗon kadi on ko immorde e ndiɗo leydi woni ko o moƴƴina. Nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki wonde yo haɗi to dey ɓe yimɓe ɓe tawata ko mooɓayɓe babiraɓe maɓɓe aranɓe ɓen ɓe bungirana ɓen ɗon e dow yimɓe luttuɓe ɓen ma ko wallahi ɓe jeeyete yimɓe jasuɓe ka Allahu ɓuri kunku mum mum tew innete kon juhlan. mumunteu kun tawata ko mumunteu saltidu kun jaasuku kun tawata no andira e Adama kun ɗettugol kinal muɗum ngal e hunduko kon fof ukka e loope luuɓuɗe e fooɗa ɗen loope ɗon haa gasa yara ɗum ɗon bal ara kañum e hoore muɗum ukko e ɗen ɗon loope muta e majje immo tawa no tuuni ɓe maakisi ɓen yimɓe accaali waɗugol ɗum ko ni ɓe jaasirta ka Allahu azza wa jalla walla ɓuri ɗum naren Quraysh kamɓe arabuɓen ɗum memmini no hakkunde maɓɓe kamɓe arabuɓen tigi tawi ɓe mantodiri hakkundaji maɓɓe mo kala na menen menen jogii ɗum ɓeeɗa wiya menen menen jogii ɗum onon o mara ɗum ɗo ɓeeɗa kadi wiya onon o mara ɗum ɓe mantodirani hakkunde maɓɓe e wuuruɓe ɓen haa gasi ɓe yehi ka berɗe kadi tawi ko yawgol inna kaarimo amen ko ɗo waali est ce que e nder gurdam moɗon nan fof heɓi wa o ɓeya kadi inna menen kadi eno ɗa kaari onon kadi son taskike e moɗon gila mayɓe haa wuuruɓe on heɓaali wa o Allahu wi alhakumu takathuru hatta zurtumul maqabir e onon hilnayi on ɗuɗɗinorgol mantodirangol aduna e ɗuɗɗinorgol ɗaɓɓugol teddule aduna haa ya on kadi tawon berɗe ɗen tigi e hoore muɗum tawa koyo mantodir kadi e ɓe yimɓe waaliɓe ka berɗe tun onon o wonayno hande le ko sifa ɗum fewndi ka meɗen ɗo jama on eggaali koye ɓe yehi ɓe tawi berɗe ɗen kono si ndaarama ka jama on jooɗi ɗon tawete wallahi summa wallahi alhaali on ko noon fewndol ɗum ɗon ko tana mo tawata ko tana muulanaɗo mo yimɓe ɓen haani wattude ili e muɗum ɓe rento e sifa oɗo mon ko waɗi noon ko bakkatu mo tawata ko bakkatu mawɗo bakkatu sikkinowo Allahu tabaraka wa ta'ala jama on no ɗetti bakkatu on ɓe waɗi mo sama kalaajo kono ka Allahu azza wa jalla ko bakkatu mo tawata himo mawni moƴƴal o waɗi sen ndaari en tawa ɗum ɗo bonnindiɗo leydi meɗen leydi ndi tawata yimɓe ɓurɓe ɗuuduɗe ɓen ko ɓe julɓe tawa yimɓe kadi ɓe tawata ɓen ko nodditiɓe oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ko yimɓe ɓe tawata pellet tawi ko ko wiyete faamingol yimɓe ɓen oɗo sunna andingol ɓe oɗo sunna ko hunde nde tawata nde fuɗɗinoke yaade kono madama jama on jokki ko ko wiyete asabiya no yimɓe ɓen fecci hakkundaji maɓɓe ɗum naɓi ha tawi yimɓe ɓen ko ɓeserta e juulirɗe sa ko ɓeɓe senda juulirɗe ko ka meɗen ɗo yiyata juulirde no innitori leñol juulirde Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu joomi meɗen inna wa anna almasajida lillahi juulirde ɗen ko kanko Allahu woɗani nana goɗɗo no inna ma juulirde manin kaɓɓen ɗa ma ara haka juulirde fulɓe ɓen ma ara haka juulirde sosoɓe ɓen konto enen fokkituɗen si tawi hay juulirde Allahu tabaraka wa ta'ala ɗen en senndiɗen waɗiɗe leñol ayiya hiɗa naata ɗo e juulirde tawa imamuɓe fof ko ɓe leñol gooto ayiyata leñol goo e imamuɓe ene ko nu faalɗe ko honnu faala ɗen e waɗirgol ni leydi Allahu tabaraka wa ta'ala nde Allahu wi la tufsidu fi l ardi bada islahiha wata on bonnu e leydi ndin ɓaawo kanko Allahu azza wa jalla o moƴƴinne ni ko ko wiyete leñol kontugol leƴƴi leƴƴi yaagal ɗum ko jeeya ɗum emin umuril jahiliya ɓeeɗo yimɓe majjuɓe woodunoɓe ɓe tawata fewndo maɓɓe ari nelaaɗo on nelaaka alayhi salatu wassalam ko ɓeeɗo woni ko jogitino ɗum nde nelaaɗo alayhi salatu wassalam ari tawi ɓe muɗum ɓe haɗi ɓe mum laare moƴƴa no ari e hadise mo tawata ko hadise selluɗo ittaɗo ka sahihu muslim hadise ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo woni abu malik al ashari radiallahu anhu kamɓe nelano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki e onɗon hadise maɓɓe wonde arba'un fi ummati min amri aljahiliyati la yatrukunahunna alfakru fi lahsabi waatta'anu fi lansabi walistisqa'u binnujumi wanniyaha nelano on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki piiji nayno woodi ɗinno ɓili e mofti annen yimɓe ɓurɓe ɗuudude e maɓɓe ɓen accata ɗum noon ɓe maaki ɗum noon ko jeeya ɗum e min umuril jahiliya ko jeeya ɗum e piiji ɗi tawata ko ɓeeɗo majjuyankoɓe woni ko andira ɗum ɓeeɗo majjuyankoɓe ko kamɓe woni ko andira ɗum nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki alfakru bil ahsab ko mantorgol wona moƴƴi ɗi baabiraɓe muɗum jogino walla soriraɓe muɗum wiwgol menen soriraaɓe amen ɓen no ɓuri soriraaɓe moɗon men, menen mawɓe amen yawtuɓe ɓen no ɓuri mawɓe moɗon men, kaariɓe ɓe amen no ɓuri kaariɓe ɓe moɗon. Welaano on maaki wonde ɗum ɗo ko min amril jahiliya, ko jeyaa ɗum e fiyakuuji yimɓe majjuɓe. Ɗin munɗum ɓe maaki attanu fil ansaabi, e aybindirgol kadi ka leƴƴi, aybingol leñol daro aybina ngol ɗon leñol ɗum kadi ko jeyaa ɗum e min amril jahiliya. Si neɗɗo ndaari ɗum ɗo o taway ko wiyetee jahiliya kon hannde kamen ɗo, ko wallahi ko yimɓe seeɗaaɓe woni ko Allah on danndi ɗum. Ko waɗi ko ko wiyetee aybingol leñol enen ɗum ɗon ngayni saakaade e leydi meɗen. Aya ɗo neɗɗo mo tata yantasibu ila sunna, taway mo dambiti ka sunna mo, tawataw duwanooka jogaade asabiya, tawa mo peeñi waare makko nden haa cukuli ɗin fof no ɓowri, imo waɗi conci makko ɗin nisfu saaqayni. Si o ɓantii ɗenngal makko ngal, o tuttii konngol gootol e fii leñol, siɗa anndi diina a hibba e mo ndeññan nden o yooloo yeeso ma, a yitataa batte makko yeeso ma. Sabu on ɗum no jaali ko wiyetee kon attanu fil ansaabi, aybingol leƴƴi leƴƴiyaagal. Si tawii hawri on tigi immike, ko ɓuri noon jogaade ɗum ɗon e ndii ɗoo leydi, ko ɓuri jogaade ɗum ɗon e ndii ɗoo leydi ko an noon ko beewowle, ko maninka kañum ma e fulɓe. Ko ɓuri jogaade leƴƴi leƴƴiyaagal e ndii leydi meɗen ɗo ko ɓeeɗoo ɗiɗo. Si innaama leydi ndin bonniraama ngonɗon senngo, ko kamɓe ɗiɗo woni hoore. Ɓeeɗaa inna ɓeeɗaa kappeere, ɓeeɗaa inna ɓeeɗaa jaabereere. Konnguɗi ɗi anndanɗaa hoore maaɗa ko min umuril jahiliya. Ko on to wiyataa ɓiɗɗo aadama mo Allahu wii walaqad karramna bani adam, kanko Allahu o wii laqad halaqna al insana fi ahsani taqwimin. Anginnaa on noon ko kappeere maaɗum ko o jaabereere, ko jeya ɗum e min umuril jahiliya. Oɗum waɗi hannde hay goɗɗo e wiye ngolɗaa leñol, o yeeye ngolɗaa leñol fii mo faalaa dewgal ka maɓɓe, walla ooɗaa iwriɗaa yaariɗaa, ɓe innayi o jeyaaka e meeɗen ɓe ngokkata. Tawa noon imo timmini kadi kala ko nelaaɗo o lanndinoo kon alayhi salatu wassalam, ida ataakum man tardawna diinahu wa huluqahu fazawwijuhu. Kono si o arii enen wonaa diine ndaaretee jooni, wonaa huluqu ndaaretee, koye leñol honngol o jeya. No jeyaa ko ɓuri mawnude e muɗum kadi, woɓɓe goono toon suɓugol kadi leƴƴi leƴƴi ɗin, ko si tawii ɓe yiiraali on tigi jawdi. Si ɓe yiyiimo ɓe anndii pelletooɗoo ko marɗo jawdi, ko ɓe darotoo ɓe attoo wiide jiwon taw ko a barki, a yiyaali otowal ngal o gaaringal ka yaasi. Tawa ndaarataake ko nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ɓe maaki ko. Enen koye leydi wonndi wonɗen, ko on to fokkituɗen. Si tawii yimɓe ɓen ɓe lancorinii ɓe feccorinii, ko honde tima nduyi leydi ndi yaarata yeeso. Taa mo kala no siccani oya, mo kala no monani oya, ko yooɗaa immo yaha bonna ko ooɗaa jeyi kon o mantora ɗum, ooɗaa kadi immo yaha bonna ko ooɗaa jeyi kon o mantora ɗum, ɓe huɗindira leydi ndi yaha honto, ndi yaha honto. Oɗum waɗi si nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓe haɗi ɗum, ɓe hollii en ko jeyaa ɗum e min amril jahiliya, attanu fil ansaabi, aybingol leƴƴi ɗum jeyaaka e islam. Kamɓe nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe holli e ngayin ka ɓanginal ngolle wonde ɗum ko toote, ko tana. Ka hadise abi hurairata radiallahu anhu wonɗo ka muslim, ɓe maaki isnatani fi nnasi huma bihim kufrun, attanu fil ansaabi wa nniyaha. Ɓe maaki piiji ɗiɗi no e yimɓe ɓen, himɓe duumii e majji ko seeɗaaɓe e maɓɓe daɗi ɗum, ɓe maaki ɗum ko keeferaagu ɗum, kufrun asgaru min akbari dunubi. Ɓe maaki ko keeferaagu tosokuru ngu yaltintaa islamu, kono hingu boni ɓuri zina, hingu boni ɓuri yarugol beere, hingu boni ɓuri ñaamugo riba. Kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki attanu fil ansab, aybindirgol leƴƴi ɗin hakkundaaji mawɗum. Ɓe holli wonde ɗum ɗo ko bakkaatu mo tawata ko bakkaatu mawɗo, bakkaatu mo tawata himo lime e keeferaagu ngun fii kala o yaltintaa neɗɗon ka islam. So yii nelaano alayhi salatu wassalam konti ɗum e keeferaagu ko hollugol e wonde no mawni, no boni, no boni. Kono enen hannde ko ɗum hay finnen, tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim, iɗo sikki ɗum ɗo ko bakkaatu hayfuɗo, kono ka allahu azza wa jalla himo mawni, ko bakkaatu jiiɗuɗo ka makko kanko allah tabaraka wa taala. Onno jamaa on miijii e ndii ɗoo leydi jamaa julle, enen ko on to faalde yo ndii ɗoo leydi meeɗen yaw, ko on to faalaɗen yen tawoy allahu azza wa jalla. Feccen hakkunde julɓe ɓen, lañcen hakkunde maɓɓe, timpinen konnaango hakkunde maɓɓe, saaken ngaygo hakkunde maɓɓe, bonnindiramen piiji ɗin hakkundaaji meɗen. sunnidiranen jawle meɗen nden nangodiren kadi darodiren warodi wayniren inne woyiɗen faala aljanna iɗen faala yoneji meɗen ɗi yaaru yeeso. Ko honɗum karamo koɓɓen deƴƴande leñol kala e ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi ɗi jantiɗen fi muɗum no mari dolle karamo koɓe limaga yaskutun, ko fiyonu ɓe woni deƴƴanɓe, ko honɗum haɗi gooto kala e maɓɓe fewta leñol muɗum ngol wowlana ɓe goonga, ko honɗum haɗi mawɓe ɓen fewta geɗal ɓe muɗum ɓe wowlana ɓe goonga. En bonna e leydi Allahu ndi bonne hakkunde julɓe ɓe lañcen musidankako ko Allahu azza wa jalla waɗi hakkunde gonɗinɓe ɓen innen iɗen faala aljanna ɗen faala yo leydi meɗen ndi yaaru yeeso. On to honɗen e leydi ndaren Abu Zarrin oɗo qissa maɓɓe wonɗo ko sahihayni, kadalika imamu albayhaqiyu no fillimo ko shu'abul iman, kamɓe Abu Zarrin alghifari radiallahu anhu ɓe maaki wonde ñande goore ɓe wadduno e gorko gooto e sahabaɓe lelaɗo alayhi salatu wassalam. imamu albayhaqiyu no janti gorko on ko shu'abul imani ɓe maaki ko bilal ibne rabah, kamɓe Abu Zarrin ɓe fewti bilal ibne rabah ɓe maaki yabna sawda, ko ayiyo ɓiɗɗo sonnajo ɓaleejo, ɓe ɓeydali ɗum ko ayiyo ɓiɗɗo sonnajo ɓaleejo. Konngol ngol metti bilal ibne rabah ko waɗi Abu Zarri no anndi inne maɓɓe ne, kamɓe bilalin ɓa ɗum noon ɓe wulli coyke ka nelaano o sallallahu alayhi wa sallam, nelaano o yiidi e Abu Zarrin, sahabajo tedduɗo woni Abu Zar, kono nelaano o fewtimo ɓe maaki ya aba zarrin innaka mru'un fika jahiliya, ɓe maaki an ko a gorko mo tawata hay joni goɗɗum e majjuyan ko yagal no e ma jaga, hay joni a seerali e aybingol goɗɗo fi leñol makko, hay joni a sertali e aybinirgol goɗɗo fi ɓandu makko, hay joni a seerali e aybinirgol goɗɗo fi ɗengal makko, ɓe maaki innaka mru'un fika jahiliya. Ko wanano nelaɗum sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani e oɗo leƴƴi ne iyagal ko jiya ɗum e piiji soɓuri, ko jiya ɗum e piiji luɓuri. Naren oɗo qissa mo Jabir ibni Abdillahi ɓe jantani e wonɗo ko sahihay, yimɓe ɗiɗo ɓe tawata ko rajulun min al muhajirina wa rajulun min al ansar, sahabajo jiyanoɗo e ɓeeɗo firɓe e sahabajo jiyanoɗo e ɓeeɗo ta kamɓe Madina. Tawi oɗo neɗɗo mo tawata ko alladhi min al muhajirin, ko ruɗuɗo piju ndaru moƴƴa, o acci ha oɗo neɗɗo jiyaɗo e min al ansari o hucci, o ari o tappimo ɓaawo, ɓaawo tappimo ɓaawo ɗum metti kañum gorko jiyaɗo on e min al ansar, ɓe mettodiri hakkundeji maɓɓe. Neɗɗo jiyanoɗo on e min al ansar o wi yaalal ansar, ko ono yo yimɓe Madina are wallollan, kanko kadi neɗɗo yiwɗo on mo tawata ko jiyaɗo e feruɓe ɓen o wi yaalal muhajirin, ko ono yo yimɓe feruɓe are wallollan. Tawi gooto kala e maɓɓe wallini fiyake noddugol julɓe ɓen, joni ko noddugol yimɓe ɓe tawata ko ɓe hawti ɓen, sifa ko woni ka meɗen ɗo han innugol, ko ono yo maninkaɓe imɓe wakkiloɗo, ko ono yo fulɓe imɓe wakkiloɗo da'wal jahiliya. Nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ɓaɓe nani ɗum ɓe fewti ɓeeɗo sahabaɓe ɓe maaki abi da'wal jahiliyati wa ana bayna azhurikum, ɓe maaki e yo ko noddandu majjiyankoɓe wonɗon noddude mimmo wallahu neni on miɗo hakkunde mon. Hay joni o seerali e ɗum wiwgol ko ono yo yimɓe an, wiwgol ko ono yo yimɓe kaariɓe, ɓe maaki onon ko ɗum jogiti ɗon min miɗo hakkundaji moɗon abi da'wal jahiliyati wa ana bayna azhurikum. Nelaɗo alayhi salatu wassalam landi ko feƴƴi hakkunde maɓɓe ɓe sifana, ɓe maaki da'uha fa innaha muntina, e riwaya go ɓe maaki da'uha fa innaha khabisa, ɓe maaki terte oɗo noddandu leƴƴi leƴƴiyagal ko hunde luɓunde, terte oɗo noddandu leƴƴi leƴƴiyagal ko hunde soɓunde. Nare ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu sifi hunde nde tawata enen hande jama o no ɓorni, hande no fanni neɗɗo wowlowo e nder ñallal ngal fo taw wowlali o aybini leño, no fanni e ndiɗo leydi men. Joni noon tawi yimɓe ɓen e hoore ɗum noon fo ko darogol mo kala ñoññinan o oya ndaara ka jawdi makko ndin hikkori ɗon, ma ndaara kanko tigi kaw hikkori ɗon e teddungal makko ngal bonna ɗum ɗon ɗo gokkitude goɗɗo yo immo barmina goɗɗo fi naaɓe leñol gooto, goɗɗo immo ƴetta hayre fiɗa goɗɗo fi naaɓe leñol gooto, goɗɗo ƴetta otowal goɗɗo sunnal ngal fi naaɓe leñol gooto, goddo sunna boutique, goddo sunna marchandise makko, sunna suudu makko fi naɓe leñol gotol, naati sunnidirane no piiji ha boboɓe ɓe andanɗa hoore maɗa hayɓe laɓɓinali haala ɓe lutta e nde ngel yiite ɗum. Si tawi Allahu azza wa jalla nden sikkere makko o liɓi nde hoore men ko honto yaate boboɓe ɓe tawata ɓen hay sennidirali fayda nano e ñaam, boboɓe ɓe tawata sennidirali hay ko moƴƴi e ko boni, ɓen noon e hoore muɗum saabu gereji leƴƴi leƴƴiyagal waɗa ha ɓen sunne e cuuɗi makitiji e jawle yimɓe ɗe andanɗa hoore maɗa dara hay e goto, goɗɗo yaha wakkilo ukka yiite ɗum noon tawa si alandike mona do fi innugol kaari ko kefeero ko wigol ɓanamen leñol goto e nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe makanen e hadis abi hurairata radiallahu anhu imamu nasai no fillim ɓe maki wonde man qatala tahta rayatin ummiyatin yaghdabu li asabiyatin wa yad'u ila asabiyatin kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki fa kutila fa qitlatuhu jahiliya e riwaya goɓe maki man kutila tahta rayatin ummiyatin yaghdabu li asabiyatin wa yuqatilu ala asabiyatin fa laysa min ummati onno riwaya noka sahihu muslim nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde kalamanin neɗɗo dari ɗum haɓugol o ɗetti kaafa ma o ɗetti lansi ma o ɗetti lampurawol ma o ɗetti leggal ma o ɗetti finkari ma o ɗetti kala aala mo tawata pellet oɗo ko ala haɓirɗo o fewti haɓugol yimɓe tawi o alaɓe haɓirde siwana saabu leñol tawa ko ɗum ɗon woni hawre makko nden fof ko e ley leñol leñol yagal woni haɓirde tikkere makko nden fof yaɗo dabuli asabiyati hawre makko nden fof yuqatilu ala asabiyati noddandu makko ɗum fof yad'u ila asabiyatin ɓe maki fa kutila o wara e ngon wargo ɗon fa qitlatuhu jahiliya wargo makko ngon ko wargo majjiyanke o maayi e riwaya goɓe maki fa innahu laysa min ummati haray on noon neɗɗo o jiyaka e mofti annden e ngal gollal ngal o woni e muɗum ɗon kala gollal ngal ibnu adama waɗi ha nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe dandini e makko e ngal ɗon gollal ɗum no holla wonde ko gollal mawgal enen noon hannde ayey ɗo yimɓe no bugodira kaaƴe saroɗa ndara ɓe tawa ɓeeɗa ko julɓe ɓeeɗa ko julɓe tawa ko ɓe woni fiɗidirde kaaƴe bot wona haye hunde si wona fi wona ɓe leñol gotol ɗo ene noon ala ko lañki hakkunde ɓiɓɓe ndiɗo leydi hewtiɗi ko ko wiyeteɗo assiyasatu tahutiya oɗo politique mo jama on diyetidi wonde pellet ɓe wakkiloton mayde fi muɗum ko ɗum gayni lancude hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ko ɗum ɗon woni ko saaki yimɓe ɓe fecci ɓe waɗi ɓe leƴƴi leƴƴi si wonanu ko pellet ko atti 2010 har guine en fof no nantodira hari jama on innatake oɗo ene waɗi ha bakko gila fayda 2010 waɗi ha jama on watti feccude juulirɗe ɗen ɓagote ɗe lanni ɓeeɗa yalta e juulirɗe ɓeeɗa nayi inna mawɗi ɓe yawike men nder ton ɓe yaraɗa ɓeeɗa kadi yalta e juulirɗe ɓeeɗa nayi yiya goɗɗo nona min mi hokki teere gan gonɗa tawana saabu allahu okkirimo ko okkirimo ko saabu leñol makko ngol jaafina tawa ko watti ɗum fof o okkali hay duɗal o jaɓali wadde ɗum kono min kadi mi ittanayi en mone juulirde darne ɗon masjidum dirari tawa hande kadi koye ɓen non jooɗoɗon ɓe wowla waɗa microji molanaɗi ɗetta ɓurɗo mawnude o fewtina e nder juulirde kaɓe yimi ɗon ɓen non kadi ɗetta microji maɓɓe ɗin fewtina e ɓeeɗa samo kala e maɓɓe wowla e konguɗi bonɗi yahaɗa ɓenna ko juulirde soosoɓe ɗa ko juulirde maninkaɓe ɗa ko juulirde fulɓe tawa hay sallijo on ɗojji ka micro ɗa ɓeeɗa nanay ko wallahi summa wallahi summa wallahi se wowlidiranali gonga ko fenade wowlidiranta ko pelletle kadi se wowlidiranali gonga ka aduna ɗo yawmal qiyama e hersidiroye ko ko jokka e ndiɗo leydi mene wonɓe hoore ɗum ɗo ɓen siɓe hulali allahu tabaraka wa taala ɓe acca feccugol ɓiɓɓe ndiɗo leydi ɓe acca sennidirgol ɓiɓɓe ndiɗo leydi inna oɗo ɓa koye golle ñolɗo o jeeya kanko ko pellet o handa e ɗum walla oɗa ɓa koye ngolɗon leñol o jeeya kanko mo handi e ɗum ha yimɓe ɓen tigui jokka ɗum ɗon ɓe fecco tawa goto e maɓɓe faalaka oya goto e maɓɓe yiɗa oya hay oya heeɓi fatude on tigui hiwroytako si ɓe accali ɗum wallahi yawmal qiyamati haray hibe habbaka mawni. Ko waɗi noon no annda kala sincuɗo sunna bonɗo, yimɓe jokkimo wonno sunna, kala jokkuɓe mo heɓa on bakkar. Eɗen haray karmokoɓe ndiɗo leydi e leƴƴi ɗin fof majji, no waɗɗiɓe yoɓe immoɓe acca deƴƴugol maɓɓe ngol, goto kala e muɗum fewta leñol muɗum ngol wowlanaɓe goonga. Mawɓe kadi ɓe tawata ko wonɓe e suurinde ngeeɗo yiite hakkunde ɓiɓɓe leydi ndin tigi. Ko waɗi wono mi jantori naane noon a yaha e nokkeli goo taa ko mawɓen tigi woni memminɗe, hara kamɓe duwanooɓe haɗude ɓen ko ɓen noon tigi woni memminɗe. Yoɓe accu, yoɓe accu mo kala e muɗum yewta ɓiɓɓe muɗum ɓen. Yimɓe ɓen acca warindirgol e ndi leydi, ɓe acca sunnindirangol piiji e ndi leydi, ɓe acca añindirgol e ndi leydi, ɓe acca feccagol e ndiɗo leydi. Ko leydi ndi tawata Allah tabaraka wa ta'ala hawti fo e maye, kanko Allahu azza wa jalla o yamiri e ye momodir e hoore ndeɗo deftere Allah tabaraka wa ta'ala. Aɗa watte yili tuuɓe ruttoɗen ka Allahu azza wa jall selen ndiɗo piiji ɗi tawata ko piiji bonɗi, accen peesirgol goɗɗo leñol makko ngol. فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، فالله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن جنتي أوراديو من Muntada Salafi. Mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji, yo hotu ka chen Telegram Muntada Salafi. Yo Allahu on nafir en, fa jazakumullahu khaira.